پس از ما هم شرابی ساغری بزم گل نستانیست پس از ما هم شرابی ساغری بزم گل نستانیست پس از ما هم بهاری برگری زانی زمینستانیست پس از ما شرابی پس از ما هم بزینی سا یهایی رو شنی مهتا پس از ما هم بزینی سا یهایی رو شنی مهتا نگاهی و دیی بوسو کناری پیمانو نیست پس از ما هم شرابی ساغری بزم گل نستانو نیست پس از ما هم بهاری برگری زانی زمینستانو نیست پس از ما هم شرابی شکوهی بی کسی بنگر که بر خاک مزار من شکوهی بی کسی بنگر که بر خاک مزار من نشم اینی سرود می گلی می چشم گیریانو نیست پس از ما هم شرابی ساغری بزم گل نستانو نیست پس از ما هم بهاری برگری زانی زمستانو نیست پس از ما هم شرابی ساغری پس از ما هم دو چشمی بی گناه در ظلمت شبها پس از ما هم دو چشمی بی گناه در ظلمت شبها یتیمی بی کسی در انتظار یک لبی نونیست یتیمی بی کسی در انتظار یک لبی نونیست پس از ما هم شرابی ساغری بزم گل نستانیست پس از ما هم بهاری